रलक दक लक दक जाटनी के हाव भाव में तेजी, रयान पढ़ान गढ़ जाट उठाए उसके तो नखरे जी, वो लिखी पड़ी वो लाल छड़ी, वो हुक्म करे बस खड़ी खड़ी, अरे बाराया सा जाट करे बस है जी है जी है जी, रलक दक लक दक जाटनी के हाव भाव में तेजी। उसकी अखियां इंग्लिश बोले मेरी अनपढ़ अखियां रे, बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे, हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके ओड़ी, भैया तू डिसाइड कर यो अब बीट चले या तोड़ी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, हाय रे मेरे भोले पंछी पढ़ना उल्टी पटिया रे, भूलना मेरे साथ खड़ी है मेरी सोलह सखिया रे, तीर जैसे बड़े चौधरी देखे है मर जाने, सॉन्ग सुना के इंग्लिश के जो डाले देसी डाले, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। जाने के कैसा असर हुआ है, हशर हुआ है दिल का जो तुझे है देखा, जैसे भूला बाकी सारी दुनिया को, इसलिए भी जो तू बड़ा है डेफिनेटली ढीठ बड़ा है, खुद को तू समझे कूल बड़ा है पर फूल बड़ा है, उसे में रेड रेड ये फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, हाय बेबी को बेस पसंद है। Now chori wanting dance but chora want romance, so chora bol is DJ se jay not taking chance, dono haath hawa mein karke nache, chori ghadi se modern baby se jo panga lega ho jayegi problem, chori kit se fire sa sab ladko ki desire sa, yo chalta phirta fashion so baby bijli ki nangi wire sa, main pagal ho gaya tere piche dil mera teri lage niche, tak tak bajti jo dance floor pe jab tu nache, स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है।